telefon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 10 dzień marca. Minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości od jutra ruszają w trasę programową, ogłosił to prezes partii Jarosław Kaczyński. Francja i Wielka Brytania zapowiadają zacieśnienie współpracy w sprawie Ukrainy po dzisiejszym spotkaniu Emmanuela Macrona i Rishiego Sunaka. Archidiecezja krakowska wydała komunikat, w którym podkreśla, że oskarżenia wobec kardynała Karola Wojtyły o zaniedbania w sprawie przypadków pedofilii w krakowskim kościele są niesłuszne. Politycy Prawa i Sprawiedliwości od jutra ruszają w trasę programową. Na początek premier Mateusz Morawiecki odwiedzi Jasło. Spotkanie z szefem rządu będzie poświęcone gospodarce. W niedzielę o sprawach społecznych i zdrowotnych z mieszkańcami Sandomierza będzie natomiast rozmawiać była premier, europoseł PiS-u Beata Szydło. Rzecznik partii Rafał Buchanek mówi, że w kolejnych tygodniach z Polakami będzie spotykał się również prezes partii Jarosław Kaczyński. W ten weekend pan prezes Jarosław Kaczyński nie będzie uczestniczył w spotkaniach. W kolejnych najprawdopodobniej od czasu do czasu pan prezes będzie również angażowany w tę akcję. Będzie aktywnym uczestnikiem wielu spotkań. Objazd kraju przez polityków PiS-u ogłosił dziś na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. Prezes partii zapowiedział, że podczas spotkań z Polakami zostanie wypracowany nowy program ugrupowania. Trwają zacięte walki o dużym, strategicznym znaczeniu pod Bachmutem w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Jak przekazały ukraińskie władze, w regionie w ciągu ostatnich dni zostało zabitych prawie 200 żołnierzy rosyjskich, a ponad 300 zostało rannych. Wojska agresora próbują zająć Bachmut od sierpnia. Trwają tam obecnie najcięższe działania zbrojne. Tymczasem niezależny rosyjski portal Meduza napisał, że Rosja przekazuje Iranowi uzbrojenie NATO znalezione na polu walki. Portal ocenia, że Irańczycy próbują, korzystając z zachodnich technologii, skonstruować podobną broń. Dziennikarze ustalili, że Rosjanie przekazali Iranowi m.in. przeciwpancerny kompleks Javelin i przenośne pociski Stinger. W ocenie analityków wojskowych Moskwa, dostarczając zachodnią broń Teheranowi, liczy na podtrzymanie współpracy wojskowej. Niedawno rosyjskie media niezależne poinformowały, że Iran sprzedał Rosji 100 milionów sztuk amunicji i 300 tysięcy pocisków artyleryjskich. Od ubiegłego roku Irańczycy dostarczają rosyjskiej armii drony Shahed, wykorzystywane do atakowania ukraińskich miast. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francja i Wielka Brytania zapowiadają zacieśnienie współpracy w sprawie Ukrainy, imigracji i energii. To główne ustalenia francusko-brytyjskiego szczytu, który odbył się w Paryżu. Na wspólnej konferencji prasowej prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjski premier Rishi Sunak mówili zgodnie, że to nowe otwarcie we wzajemnych stosunkach. Prezydent Francji przypomniał, że były to pierwsze rozmowy w tym formacie od 5 lat. To nadzwyczajny szczyt, ponieważ jest to chwila ponownego spotkania i połączenia naszych krajów i nowego startu, stwierdził Emmanuel Macron. Podkreślił, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, Paryż i Londyn muszą zawrzeć szyki, aby zwiększyć wsparcie dla Ukrainy. Podjęliśmy decyzję o konkretnych działaniach, aby szkolić ukraińskich żołnierzy w segmentach operacyjnych o wysokiej wartości, poinformował francuski przywódca. Obaj liderzy stwierdzili, że rolą Zachodu jest postawienie Ukrainy w najlepszej sytuacji do podjęcia negocjacji pokojowych. Brytyjski premier akcentował z kolei kwestię wspólnej walki z napływem imigrantów przez kanał La Manche. Gangi przestępcze nie będą decydowały, kto przybywa do naszych krajów, oświadczył Rishi Sunak. Oba kraje zobowiązały się do zwiększenia nakładów na ten cel. Planowane jest też wzmocnienie współpracy w dziedzinie obrony i energii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Oskarżenia wobec kardynała Karola Wojtyły o zaniedbania w sprawie przypadków pedofilii w krakowskim kościele są niesłuszne, napisała w komunikacie archidiecezja krakowska. Kuria w swoim oświadczeniu odniosła się do opisanych w dokumencie stacji TVN historii poszczególnych duchownych i działań podejmowanych przez ówczesnego metropolitę krakowskiego. Z kwerendy akt zgromadzonych w archiwum Kurii wprost wynika, że kardynał Karol Wojtyła nie dopuścił się zaniedbań w przypadku księdza Józefa Loranca, podkreśla ksiądz Łukasz Michalczewski, rzecznik archidiecezji. Który tutaj rzeczywiście został skazany przez sąd, ale równocześnie też został od razu, kiedy tylko taka informacja tutaj metropolita krakowski, wtedy Karol Wojtyła powziął, od razu został tak naprawdę odsunięty, odseparowany od jakiegokolwiek życia duszpasterskiego, od momentu, kiedy się dowiedział, aż do końca swojego żywota. Podobnie było w przypadku księdza Eugeniusza Surgenta, dodaje rzecznik krakowskiej kurii. Kiedy Wojtyła dowiaduje się o jakichś zarzutach, wysyła go na badania psychiatryczne, co w tym czasie, trzeba powiedzieć jasno, nie było powszechną metodą, wręcz było wielkim na pewno zaskoczeniem dla wielu, że kardynał krakowski wysyła jakiegoś księdza na badania psychiatryczne. Komunikat krakowskiej kurii zostanie odczytany w niedzielę w świątyniach na terenie całej archidiecezji. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zwrócił się z prośbą o dokumentowanie przypadków kierowania gruźb pod adresem spółek mediów publicznych i ich pracowników, a także dewastacji mienia należącego do tych spółek. Krzysztof Czabański pismo w tej sprawie wysłał do TVP, Polskiej Agencji Prasowej oraz Polskiego Radia i jego regionalnych rozgłośni. Uprzejmie proszę o przekazywanie takich informacji do Rady Mediów Narodowych, dodał Krzysztof Czabański. W Tatrach zimowego snu budzą się niedźwiedzie. Przyrodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego znaleźli ich pierwsze tropy, wskazujące, że pierwsze osobniki opuściły gawry w poszukiwaniu pożywienia. Ich ślady zostały zlokalizowane m.in. w okolicach Doliny Chochołowskiej, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego i dodaje, że warto być ostrożnym, bo niedźwiedzie w poszukiwaniu pokarmu podchodzą także do domów w pobliżu parku. Niedźwiedzie te przegrzebują kosze na śmieci, także tutaj jest prośba do mieszkańców, żeby w odpowiedni sposób te kosze zabezpieczać, dlatego że te resztki, czy przede wszystkim śmiecie, które wraz z resztkami zjadają te dzikie zwierzęta, im szkodzą. Niedźwiedziom w poszukiwaniu pokarmu pomaga doskonały węch. Zwierzęta zapach rozkładającego się mięsa potrafią wyczuć z odległości 3 kilometrów. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ruszyła 24. kolejka PKO BP Ekstraklasy i trzeba przyznać, że uczestnicy piątkowych meczów zadbali o mnogość wrażeń. Padło 9 bramek, ale po kolei. Lechia Gdańsk pokonała Miedź Legnica 4-0 po dwóch bramkach. Jeszcze go raz strzelił Ilkay Durmus i Flavio Paiszao. Zadowolony był trener Marcin Kaczmarek. Oczywiście ciężar gatunkowy tego meczu bardzo wysoki. Tym bardziej cieszę się, że to Lechia wytrzymała ciśnienie. Dużo determinacji, dużo zaangażowania, takiej jedności w zespole. I też w końcu trochę jakości, bo strzeliliśmy bardzo ładne bramki. To mnie bardzo cieszy. Powiedziałem to w szatni. Mam nadzieję, że na bazie tego zwycięstwa zbudujemy coś, co pozwoli nam regularnie punktować. I to jest początek drogi, bo przed nami jeszcze 10 spotkań, 10 finałów. Dziękuję zespołowi za to, że pokazał dużo charakteru i serca tego, co jest jakby w piłce bardzo, bardzo istotne i gramy dalej. Przepraszam, dwie bramki oczywiście zdobył Łukasz Zwoliński. W drugim spotkaniu Raków Częstochowa na własnym gruncie rozprawił się ze Śląskiem Wrocław 4-1. Dublet Iwiego Lopeza. Bramki zdobyli też Władysław Koczerchin i Bartosz Nowak. Honorowe trafienie dla Śląska autorstwa Johna Jeboacha. W pierwszej lidze pod Beskidzie Chrobry 6-0, Chojniczanka Ruch 0-1. Dawid Kubacki wygrał w Oslo kwalifikacje do jutrzejszego pierwszego konkursu należącego do cyklu Row Air. Tak naprawdę o to chodziło, żeby złapać czucie, złapać rytm tej skoczni. No i już wiedząc, przypominając sobie, jak ten rytm wygląda, później w kwalifikacjach już zrobić po prostu swoje i myślę, że ten plan został wykonany. Miejsca pozostałych Polaków. 6. Kamil Stoch, 22. Aleksander Zniszczoł, 39. Paweł Wąsek, 44. Piotr Żyła, a Jakub Wolny, 47. Konkurs jutro o 14.40. Magdalena Frank zameldowała się w drugiej rundzie turnieju w Indian Wells. Polka trafiła do drabinki główne jako lucky loser i wykorzystała swoją szansę, pokonując w pierwszym meczu reprezentującą Belgię Marynę Zaniewską 4-6, 6-4 i 6-2. Dziś w nocy debel z udziałem Magdy Linette, grającej tym razem w parze z Amerykanką Katie McNally, z Alicją Rosolską i Rumunką Moniką Nicolescu. Na ekstraklasowych parkietach siatkarskich Ślepsk Suwałki uległ AZS-owi Olsztyn 0-3, ŁKS Łódź BBTS Bielsko-Biała 3-2, Radomka Chemik Police 1-3, deweloper z Rzeszów Unii Opole 3-2. W ekstraklasie koszykarzy Twarde, Pierniki i Toruń przegrały u siebie z Legią Warszawa 84-88. I na koniec hokej na lodzie. GKS Katowice wyrównał stan rywalizacji w półfinale i jest 1-1 po wyjazdowym zwycięstwie z Krakowią 2-1. Tutaj potrzebna była dogrywka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro warto mieć z sobą parasol, bo niestety możliwy jest praktycznie w całym kraju przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg może też mocno wiać. 1 stopień na pusie na północy, około 3 centów do 7 stopni na Podkarpaciu. Tyle pokażą mi to termometry. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artystyczne przedsięwzięcie łączące muzykę klubową i symfoniczną. 3 lata temu w Trójce Justyna Steczkowska wystąpiła razem z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, prezentując kompozycję z płyty Maria Magdalena, All is One. Chwila, która trwa, to nasz wszechświat jest. Justyna Steczkowska w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę o 19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Tak, oczywiście, Rock and Roll Radio, let's go, 11 minut po godzinie 23, Marek Wiernik przy mikrofonie, no i mamy dalszy ciąg naszej rokowej imprezki, prywatki, jak zwał, w każdym razie wcale nie potrzeba pieniędzy, aby dobrze się bawić przy dobrej muzyce rockowej. A mam taki tytuł tu właśnie, We Don't Need Money to Have a Good Time, o proszę, The Subways. Shake it off someday. Not gonna be the ones to turn and walk away. No reservation. No i za chwilę koncerty w Polsce. No i teraz, proszę Państwa, będzie się działo, bo ja przynajmniej jestem pod wrażeniem tej nowej pieśni, piosenki, songu zespołu Extreme. Tak, tak. W czerwcu, już nawet datę znamy, 9 czerwca, premiera 6 albumu. Gary Sharon na wokalu, no i Nuno Betancourt oczywiście, wspaniały gitarzysta. Natomiast 1 marca, teraz przed chwilą, ukazał się singiel zapowiadający ten szósty album. Świetna robota zespołu, który w połowie lat 80. wystartował w Bostonie. Extreme w trójce. Wywołałem no Betancourta i jak na zawołanie nam zagrał przepiękna, króciutka trochę, no ale to wymogi singlowe. Może na płycie będzie to rozbudowany utwór. Rise, tak nazywa się ten kawałek. Extreme poza nami i teraz te drugie urodziny. Ja wspomniałem w poprzedniej godzinie o tym, iż dwóch muzyków wybitnych ma dziś urodziny, 60 kończą. Dave Ament już nam pograł z tej okazji, a teraz Olaf. Olaf Deriglasow, również 60 lat. No a długo można by o tym sympatycznym młodym człowieku opowiadać. I dzieci kapitana Klossa, od których wszystko się zaczęło, potem i apteka, i Homo Twist, i Pudelsi, i Kazik na żywo, i cała masa jeszcze innych projektów. Wszystkiego najlepszego, Olafie. Siedzę. Zdrowia i dużo wspaniałej muzyki i dużo płyt. Olaf Deriglasow, 60 stuknęła. Proszę Państwa, to teraz roka klasyka według Wiernika, bo to zespół, który kiedy to on wystartował jeszcze w końcówce lat 80. No i teraz pojawił się po 7 latach przerwy, kilka miesięcy temu, z nowym albumem. Red Wings of Destiny, tak nazywa się płyta, a jak się zespół nazywa? Ugly Kid Joe. No i ta grupa lubi sięgać po kawerki różne, a jeśli przypomina na przykład przebój zespołu The Kings, to ja już jestem zachwycony, bo to był wspaniały zespół The Kings. Może jeszcze kiedyś ktoś może doczeka, jak się bracia Davisowie ponownie połączą. Teraz Kingsów Lola i Ugly Kid Joe. Met you in a club down in Osoho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A-C-O-L-A. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her the name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, la la la la Lola. The world. Polskiego Radia. 28 minut po 23. Lola Kingsów i grupa Ugly Kid Joe. No a teraz posłuchamy, no to jest jeden z moich ulubionych bandów od ubiegłego roku. Grupa, która no trochę zaryzykowała, ale myślę, że ciekawy wynik tego eksperymentu. Soul Glow. Trio z Filadelfii, hardkorowo-punkowo, jeszcze to firmuje Epitaph Records, zasłużona w punkologii wytwórnia. No i tutaj będziemy mieli za chwilę ekscytujące połączenie jakby różnych, niech chciałem powiedzieć wykluczających się, różnych gatunków, bo i będzie hip-hopowo, i będzie punkowo, wręcz hardkorowo, wszystko w jednym utworze. No to spokojnie. Spiritual Level of Gang Shit. Taki jest tytuł tego utworu. Grupa Soul Glow. I've prepared myself for anyone in my life to leave and focus much too much on exit strategies for me. I never said I'm brought a greater peace of mind from this technique, but goddammit, I'm locked in habit and I never expected to. Yeah, make it count. Take a shot when you play the block. Play it cool, don't make it hot. You might have to flip a key. You might have to break a lock. Keep it. Tight circle, free my cousin out that box seat. On my block, they don't hide it in they sock. Empty vials, Millie Rock all over that black top. Where they quick to shoot their neighbor before they shoot at the cops. Always spin around the clock, never stop. We're vision, notices be on the top lock. So if I lose my roof, ain't talking about no drop top. My neighbors cooking up their weapon, no, not in the crock pot. Got all the smoke, they love to turn the block into a hot box nonstop. Bullies posted on the corner, steady lurking. Like them corner boys won't go inside the corner store to serve you. Who want what? Who need what? Got it, go and place your order. And you better keep a burning for a store to. Way too much. Most of y'all Bruce Wayne's looking away. Ku Klux. Y'all don't know how to break out of here. Oh well, shucks. I guess relying on you niggas was my true crutch. Sheesh. Crucify a nigga locked up to the beam. Street lights got a staple for every year that they have seen. Me and my niggas use power to carry out our schemes. I guess that's why I'm used to sun's warmth on me. But the rays grew wings up on my back and I look to the ground. My future's feathers ain't intact. From sticky situations to blickies up on vacation. Either way, their hand is hot and I don't keep my peoples waiting. My niggas know Marxism more than causes course. Cause the language that they use came directly from the source. So for now, we extend our hand, shadow on its course. Gripping everything the light touched directly from the porch. I pray you never get a glimpse of my stance. You better head for the hills when I do my lowdown. Cause I thought this rapping would calm the insanity. Instead, extend your hand with your power causing calamity. Yeah! melodia do wspólnego nucenia, śpiewania. Było rock'n'rollowo, było pościelowo. Na samym początku to dwóch panów hip-hopowo zrobiło niejaki McKinley Dixon i Logi. No a resztę załatwiła grupa Soul Glo z Filadelfii. Proszę Państwa, to teraz troszkę historii, bo to zanim pojawił się ten boom punk rockowy, to Anglia, życie towarzyskie, rozrywkowe zawsze tam koncentrowało się w pubach. Narodził się kierunek zwany pub rockiem. Świetna muzyka do dziś w tych klasycznych pubach, zwłaszcza w Manchesterze, i rhythm blues, i soul z Detroit. No w każdym razie powstał taki zespół The Inmates, lata 70. Grał trochę podobnie do doktora Feelgooda. Przez jakiś czas w zespole występował Barry Masters. Przez jakiś czas, bo to główny wokalista Eddie and Hot Rods. No i przebój zespołu The Inmates to był rok 1980. Drugi z repertuaru takiej formacji The Standards, utwór Dirty Water. No i furorę zrobił ten kawałek. To posłuchajmy. The Inmates w trójce. Ja składałem życzenia Olafowi Deriglasowi, no to teraz wystąpi kolega po fachu, też gdzieś tam mijali się w swojej drodze, Franz Dreadhunter, bo to i Homo Twist też, i Pudelsi. Jeszcze Francowi dorzucimy Tilt, PRL, Deuter i też jeszcze cała masa innych projektów. No i że Franz wymyślił z Peterem Prendergastem z Londynu, taki producent, wymyślili panowie na Wyspach Kanaryjskich, wygrzewając się, taki projekt, który nazwali Piff Paff Peter and Franz. No i ciekawa muzyka powstała, to teraz posłuchamy sobie piosenki Tak po prostu jest w Trójce. Rynku. I 10 marca pierwsza płyta zespołu o nazwie The Luca State. To jest zespół, który powstał w niewielkim mieście w Anglii. No a ta płyta nosi tytuł More Than This. Dziennik The Sun, tam od czasu do czasu zajmujący się tymi nowymi talentami wchodzącymi na rynek, proponuje, aby zwrócić uwagę na ten band, When to Watch, na ten nasz obecny rok. Posłuchajmy The Lucas States zatem w utworze Two Worlds Apart. To już 14 minut tylko do północy, no ale cały czas to jest ta najlepsza pora na rock'n'rolla. The Lucas State w trójce, Two Worlds Apart z tej płyty, która dziś ma premierę. To może sobie teraz wyskoczymy do Kanady, do Vancouver. The Real Mackenzies, zespół popularny już w świecie i u nas pojawiał się na scenach i to takie granie punkowo-celtyckie. Dropkick Murphys mniej więcej też w tym kierunku poszedł. The Real Mackenzies też używa różne takie instrumenty szkocko-podobne, dudy na przykład. Paul Mackenzie, lider, poeta, tylko on z oryginalnego składu, tak zmieniają się towarzyszący mu muzycy. No i posłuchamy teraz, to zdecydowanie największy przebój zespołu The Real Mackenzies, Chip. As his father and his grand are working in a boat, they're building on the river Thames. One day Chip was hard at work, the devil appeared from her. He had a roll of copper and a bucket full of nails. The devil said, and the Chip, take his nails and copper. to work. He took me to the rat, and there wouldn't be a problem with this. Said the telephone, but the gambler wouldn't die. No matter how hard he tried, the rat attacked the boat right, and he beat him in the eye. Join the King's Navy. I land my nose a bit. I yard my baby ship. I say to him, my master, and I'll get you chip. I land my nose a bit. I yard my baby ship. I say to him, my master. The gangplank up the ship, and they bit him and they tortured him until he finally flipped. He stood to the captain to turn around his rig. The captain spied his madness and they chucked him in the brig. The devil had his man, he knew just what to do. He'd command the rats into the planks they drew. The water rushed in and the ship went down. She was smashed upon the rocks on which the rats cast around. Tak, no i taka trochę biesiadna piosenka, można się nieźle pobawić. The Real McKenzies, można powiedzieć kanadyjsko-szkocki band. Teraz nasi z Otwocka, tak. Po 10 latach pojawili się z płytą Oranżada będzie. Karma Tango, płyta ma parę tygodni dopiero. Zaglądamy do tego albumu. Psychedelicznie będzie pewnie dzień 2020. Nie pozwól mi odpłynąć gdzie może się. Żada z nowej płyty, płyta w lutym ukazała się. No to prawie wszystko w tej audycji. Roka klasyka według Wiernika. To ja jestem Wiernik. Mówiłem do państwa i grałem dla państwa. Krzysztof Sagan audycję realizował. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. No to życzę państwu upojnej rock'n'rollowej nocy oczywiście. Viagra już jest. Po polsku to jest Viagra. Boys są też. O, i coś kryminalnego będzie teraz. Baby Criminal. the way up, baby. Now I'm just a fool. Oh, what happened to my little boy? Oh, he's so frosty sad. He used to be a little baby, and now he's just a when Jimmy was arrested. The cop said he will be locked up